Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. M.O.R. Hello sa iyo, Popoy, at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang akong Romeline, 35 years old na taga Quezon Province at nagtatrabaho ngayon sa isang factory ng sapatos dito sa Maynila. Matagal na akong nakikinig ng inyong programa at matagal ko na rin gustong mag-share ng kwento ng buhay ko. Kaya lang madalas ay nauunahan ako ng takot na mahusgahan ako at ang pamilya ko ng mga taong makakarinig ng aming kwento. Siguro ay maraming magugulat at hindi makakaintindi sa amin, lalo na nga sa akin. Pero lahat naman tayo ay may dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng mga maling bagay. Popoy, namulat ako sa isang buo, malaki at masayang pamilya. Kahit maliit lamang ang bahay namin para sa aming nila nanay, tatay at ng pito kong mga kapatid, ay ayos lang. Ang pinakamahalaga sa lahat ay buo ang aming pamilya. Kaya lang nagbago ang tingin ko sa pamilya ko nang tumungtong na ako ng grade 4. Doon kasi ako nagsimulang halayin ng mga lalaki sa pamilya namin. Popoy, unang beses na nangyari yon noong umuwi ng lasing si Papa isang gabi na wala si Nanay sa bahay. Pumasok siya sa kwarto at hindi na ako nakalaban pa ng dahil sa takot. Akala ko ay isang beses lang mangyayari yun sa akin. Kaya lang, nasundan ng nasundan sa tuwing kami lang ang tao sa bahay. Mas lumala pa yon nang tumira sa amin ang lolo ko. Sa tuwing wala si na Papa at Mama sa bahay at tulog ang mga kapatid ko, ay pinapasok ako ni Lolo sa kwarto. Nakita niya raw minsan ang ginagawa sa akin ni Papa kaya dapat pati siya ay pagbigyan ko na rin. Ginawa ko ang lahat para ipagtanggol ang sarili ko, Popoy, pero dahil bata pa naman ako noon, ay natalo ako ng takot. Nangyari iyon sa loob ng isang linggo bago siya umalis para bumalik sa kabilang bayan. Pero sa tuwing dadalaw siya sa bahay ay hindi siya pumapayag na walang mangyayari sa aming dalawa. Tumagal ang ginagawa ni na Papa at ni Lolo sa akin hanggang sa mag-high school na nga ako. At niminsan ay hindi ako nagsumbong dahil ang palagi nilang panakot dahil sa palagi nilang pananakot sa akin. Napapatayin nila ang tatlo kong nakababatang mga kapatid. Kaya Popoy, kinimkim ko na lamang ang lahat ng kababuyan na ginagawa nila sa akin. Papa, nakauwi na po pala kayo. Akala ko po aabutin kayo ng hapon sa bukid. Sumakit kasi yung likod ko, kaya nagsabi na ako kay Temyong na mauuna na akong umuwi. Ang mama mo, nasan? Namalengke po siya, pero pauwi na rin po siguro kasi kanina pa po siya umalis. Ganun ba? Eh, kumunod dito. Yung masahin mo muna po ang likod ko. Saan na? Papa, may ginagawa pa po kasi ako eh. Pwede mo namang ituloy yan mamaya, ha? Hindi ka na dito. Mamaya na lang po talaga. Romeline, ano ba? Pupunta ka ba dito o babatoyin kita dyan? Sige po, ito na po. Sige na, masayin mo na yung likod ko. Ayan. Ganyan. Oh. Sarap mo talagang magmasahe. Alam mo, mas masarap siguro kung sa kwarto na lang natin tuloy-tuloy, no? Papa, huwag na po. Anong huwag? Ha? Wala naman akong ginagawa sa'yo, di ba? Hindi ka na. Doon na natin ituloy sa kwarto itong pagmamasahe mo sa akin. Baka po kasi mabutan tayo ni Mama. Ano naman? Sabihin mo, nag-aayos ka lang ng damit. Sigurado naman akong mamaya pa yung makaka-uwi. Kaya huwag ka nang mag-inarte dyan. Ayoko po. Arte mo, no? O sige, dito na lang tayo sa kusina. Patama na po. Papa. Huwag ka nang pumalag dyan. Mabilis lang naman to. Sige na, hubarin mo na yung damit mo para matapos na tayo. Ayoko po talaga. Ay, Natatakot po ako. Pagpauwi na po si Mama, maaabutan niyo po tayo dito. Napakatigas naman talaga ng ulo mo, ha? Ayaw mo magubad? Sige, sisirain ko na lang yung damit mo. Papa! Tama na po. Tulungan mo nga ako dito sa... Diyos ko po! Ano bang nangyayari dito? Waldo, ano bang ginagawa mo dyan sa anak natin? Romeline! Bakit halos nakahubad ka na dyan? Mama, si Papa po kasi... Wala! Wala. Nag-aharutan lang kami nitong anak mo. Nag-aharutan? Eh, halos nakayapos ka na sa kanya na para bang hinahalikan mo siya sa leeg. Alam mo, napakadumi ng utak mo talaga, Irmano. Sige, lakasan mo pa yung boses mo para marinig ng kapitbahay natin. Oh! Saan ka pupunta? Kakauwi mo lang, di ba? Wala ka lang pakialam doon. Buisit! Napakatugan talaga si Papa mo. Umuwi ng maaga galing bukid tapos lalabas ulit. Mama, si Papa po. Ayusin mo na yung sarili mo. Tulungan mo ako dito. Tapos ka na ba sa paglilipat ng mga pinggan sa lababo? Mama, makinig naman po kayo sa akin. Ang sabi ko, ayusin mo na ang sarili mo para matulungan mo ako dito. Pero hindi niyo po ba ako naririnig? Kung ano man po yung nasa isip niyo nang makita niyo kami ni Papa kanina, tama po yun. Hinahalay po ako ni Papa, patay na rin po ni Lolo kapag wala kayo dito sa bahay. Tumahimik ka na! At huwag na huwag mo na ulit sasabihin yan, ha? Mas lalong huwag kang magsusubong sa ibang tao! Kapag nalaman ng ibang tao yan, makukulong ang Papa at Lolo mo! Masisira ang pamilya natin! Mas mahalaga pa po ba yung sasabihin at iisipin nila kaysa sa totoong nangyayari sa sarili niyong anak? Mas mahalaga sa akin ang pamilya na to! Gusto mo bang makulungan tatay at Lolo mo? Gusto mo bang masira ang pamilya natin? Kaya ayos lang po sa inyo na paulit-ulit nilang halayin yung anak nyo. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na masira yung pamilya natin na matagal kong iningatan. Alam ko namang ayaw mo rin na mangyari yun, hindi ba? Pero Mama, hayaan nyo na lang po ba na paulit-ulit nilang gawin sa akin to? Paano kung pati yung mga nakababata akong kapatid? Tama na! Hinding-hindi mangyayari. Mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto mo at magpalit ka na ng damit. Kalimutan mo na lang yung mga nangyari. Sasabihan ko na lang ang Papa at Lolo mo na huwag nang uulitin ang bagay na yun. Popoy, iyon ang kauna-unahang beses na nahuli ni Mama si Papa sa akto ng pangahalay sa akin. Akala ko noon ay nakahanap na ako ng daan para makatakas sa kababuyan na ginagawa sa akin ni Papa, pero hindi pala. Noong una ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong umiyak sa galit dahil bakit parang okay lang kay Mama ang lahat ng nangyayari. Parang ayos lang sa kanya ang mapasama ang anak niya. Napaisip ako noon, Popoy, sa ganitong klase ng pagkakataon. Sino pang magiging kakampi ko sa buhay? Kagaya nga ng sinabi ni Mama ay hindi na ako nagsumbong sa kahit kanino tungkol sa kahalayan na ginagawa sa akin ni Lolo at ni Papa. Pagkalipas lamang ng ilang buwan ay namatay si Lolo dahil sa atake sa puso. Hanggang sa magdesisyon na nga ako na umalis na lang sa bahay at magtrabaho na sa Maynila. Namasukan ako bilang isang katulong at kapag ka tumatawag ako sa bahay para magpadala ng pera, ang nakababatang kapatid ko lamang ang palagi kong kinakausap. Hanggat maaari ay iniiwasan ko na makausap alinman o sino man kina Papa at Mama. Popoy, may isang taon na akong namamasukan bilang isang katulong ng makilala ko, ang first boyfriend ko na si Ronel. Nagsimula kami bilang mag-text mates. Naalala ko pa noon, year 2008 yon, nang makuha ko ang cellphone number ni Ronel sa isang programa sa radyo. Uso pa ang mga textmates noon at doon niya ako niligawan at napasagot. At dahil wala pa namang chat o video call ng mga panahon na yon, ay sobra akong kinabahan sa unang beses na magkita kaming dalawa. Nasaan na kaya yun? Hindi mo lang sinasagot yung text o tawag ko. Magkawagan nga ulit. Ay naku, sa wakas sumagot ka na rin. Nasaan ka na ba? Teka, first date pa lang natin, mag-LQ pa agad tayo. Eh kasi naman po, kanina pa ako naghihintay sa'yo dito sa fast food. Kanina pa rin po kita tinetext at tinatawagan tapos ngayon ka lang sumagot. Sorry na, ang hirap kasi mag-text sa jeep kanina, isiksikan kami mga pasahero. Pero nasan ka na nga? Ito na, papasok na ako sa fast food. Kaya naman sungit dyan? Eh wala naman akong nakikita na bagong pumasok sa entrance. Hi, babe. Ronel? Oh, bakit Ronel ang tawag mo sa akin? Akala ko ba, babe na yung tawagan natin sa isa't isa. Kahainin ko na to, ha? Kasi nagugutom na rin kasi ako, eh. Sige lang. Baka mabilaukan ka. Ah, Ronel. Babe, kailangan masanay ka ng tawagin akong babe. Okay. Babe, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit parang bigla ka sumeryoso? Alam mo, kung ano man yan, mamaya na lang. Kumain na lang muna tayo habang mailit pa itong mga pagkain na in-order mo. Popoy, hindi talaga ako nagagandahan sa sarili ko, lalo na nang makarating ako dito sa Maynila. At nakita ko ang itsura ng mga babae dito. Kung papaano silang manamit, mag-makeup at kung gaano kakinis ang mga mukha. Samantalang ako ay medyo magaspang ang kutis, may mga peklat, buhaghag ang buhok at mapimples pa ang mukha ko. Pero kapag kasama ko si Ronel ay palagi niyang ipinararamdam sa akin na ako na ang pinakamaganda sa paningin niya. Lalo na kapag nasa public place kami at pinagtitinginan kami ng ibang tao. Popoy, guwapo kasi talaga si Ronel. Matangkad siya, kayumanggi ang kulay ng balat, maganda ang mga ngipin at medyo singkit ang mga mata. At kapag ka ngumingiti siya, ay kamukha niya si Romnick Sarmienta. Kaya maraming mga babae ang nagtataas ng kilay kapag ka nakikita kaming magka-holding hands. Hindi nga nagtagal ay sinabi ko na rin kay Ronel ang tungkol sa madilim kong nakaraan. Naramdaman ko noong una, kahit hindi niya sabihin sa akin ay medyo nahusgahan niya ang pagkatao ko. Siguro nga kasi dahil alam niya na siya ang first boyfriend ko. Ay na-expect din niya na siya ang magiging first experience ko. Akala ko nga ay makikipaghiwalay na siya sa akin pero pagkalipas ng isang linggo ay kinausap niya ako at humingi siya ng tawad at inamin na hindi raw niya talaga alam ang iisipin noong sinabi ko sa kanya ang lahat. Pero kagaya nga ng pinangako ni Ronel noong unang araw na nagkita kami, ay tinanggap niya ang lahat ng tungkol sa nakaraan ko at tumagal nga ng 4 na taon ang masaya naming relasyon. Oo, gusto na rin kitang makita pero syempre hindi pa ngayon. Babe, busy ka ba? Luwan mo naman ako dito sa pinamalengke ko. Basta malapit na. O sige na, ibababa ko na to kasi may gagawin pa ako dito sa apartment. Babe? Babe? Kanina ka pa nandyan? Hindi naman masyado pero kanina pa kita tinatawag, hindi ka sumasagot. Sino ba kausap mo dyan? Wala. Yung kapatid ko lang. Tapos ka ng mamalengke? Anong mga pinamili mo? Isda, saka gulay. Halika, ayusin na natin. Mukhang sariwa itong mga isda at gulay na nabili mo, ha? Siyempre, ang agaw kayo ng malengke kanina. Bakit mo pinatay? Wala. Kasi kakaliskisan ko na itong isda. Mamaya ko na lang sasagutin yung tawag niya. Malamang kapatid ko na naman yun at manghihingi ng pera. Eh, di ba kakapadala mo pala sa kanila ng isang linggo? Oo. Alam mo naman si Mama palaging humihingi ng pera na para sa maintenance na gamot ni Papa, di ba? Alam mo, sagutin mo na muna yung tawag. Ako na muna magkakaliskis ng isla. Kasi importante yan, kaya siya tawag ng tawag sa'yo. Hindi na. Hayaan mo na siya, ayusin ko muna itong isda. Ako na lang sasagot habang busy ka dyan. Teka, bakit po kinuha yung cellphone sa bulsa ko? Sino itong si Abit? So bakit nakatatlong miss call na siya sa'yo? Akala ko ba kapatid may tumatawag sa'yo kanina pa? Ibalik mo na yung cellphone ko, wala lang yan. Oh, nag-text pa. Akin na kasi sabi yan eh. Bakit hindi ka sumasagot? Text mo ako kapag hindi ka na busy. I love you. Sino ba to? Tapat ka nga sa akin, Romy. Niloloko mo ba ako? Hindi. Eh, sino tong Abit na kanina pa tumatawag sa'yo, tinatawag ka pang mahal? Ha? Bakit siya nag-I love you sa'yo? Ano? Iiyak ka na lang dyan? O ba di ka magsasalita? Sabihin mo sa akin ng totoo, sino tong lalaking to? Ronel, sorry. Anong sorry? Bakit ka nagsasorry? Yung paliwanag mo ang gusto kong marinig, huwag mo ko idaan sa payak-yak mo na yan. Oo na, sige na! Niloloko kita! May iba akong lalaki na palaging ka-text at kausap, okay na ba? Romilin, minahal kita. Tinanggap ko lahat ng tungkol sa nakaraan mo. Alam ko naman yun. Pero hindi mo pa rin maalis yung takot sa akin na baka isang araw magsawa ka sa akin at makakita ng masigit pa sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pinaramdam ko sa lahat ng paraan na alam ko na ikaw lang ang mahal ko. Natatakot pa rin nga akong mag-isa sa oras na iwanan mo ko para sa ibang babae. Kaya nang lalaki ka na lang. Para palagi ka may reserva, ganun ba? Ha? Yung lalaki nakikita ko kasabi mo pagpunta doon sa pinagtatrabahuhan mo. Lalaki mo rin ba siya, ha? Hindi. Talaga? Ngayon ko pa ba magsisinungaling sa akin, ha? Ano? Aminin mo, lalaki mo rin ba yun, ha? Oo, sige! Inaamin ko na, isa siya sa mga nanliligaw sa akin. Nagpapaligaw ka kahit may boyfriend ka na? Ronel, hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi ko talaga maiintindihan. Sabihin mo nga sa akin, ilan kami? Sorry. Huwag kang mag-sorry dahil gusto ko malaman ngayon kung ilan kami lalaki pinagsasabay-sabay mo. Ilan silang nilalandi mo habang may relasyon tayong dalawa? Ano? Apat. Pero Ronel, maniwala ka. Ikaw lang yung mahal ko. Sa'yo lang ako seryoso. At gusto mo pa talaga matuwa ako sa sinasabi mong yan? Tumamilin. Hindi ko lang maintindihan eh. Bakit kailangan mo paggawin to? Sa apat na taong relasyon natin, nahuli mo ba ako ng babae, ha? Di ba hindi naman? Kasi hindi kita kayang lukuhin. Hindi ko kayang gawin sa'yo kung ano man itong ginagawa mo sa akin ngayon. Sorry. Sorry talaga. Tatapusin ko na yung komunikasyon ko sa kanila tapos ayusin na lang natin to. At sa tingin mo ganun lang kadali yun? Wala akong ibang ginawa kundi iparamdam sa'yo na mahal kita. At ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Tapos ito lang pala isusukli mo sa akin. Kaya nga ayusin na lang natin to eh. Kasi ayoko mawala ka sa akin. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Eh di sana, iniisip mo yan bago ka pa gumawa ng kalokohan. Sana inuna mong i-appreciate lahat ng effort ko para patatagin itong relasyon na to kaysa dyan sa buisit na takot na sinasabi mo. Tapusin na natin lahat ngayon. Popoy, mulat sa pool pa lang ay alam kong mali naman talaga ang ginagawa ko. Yung pagkakaroon ng ibang boyfriend sa text o pagpapaligaw sa iba kahit maayos naman ang relasyon namin ni Ronel. Pero hindi ko kasi mapigilan na mag-entertain kapag ka may nagpaparamdam sa akin. Lalo na kapag ka minsang napapaisip ako na papaano nga kung biglang magsawa na sa akin si Ronel. Paano kung bigla na lamang akong maiwan sa ere mag-isa? Kaya siguro nagagawa ko na magpaligaw para bago pa man mangyari yon, ay alam ko na kahit papaano ay may isang lalaking sasalo sa akin. Pero Popoy, totoo ang lahat ng sinabi ko kay Ronel tungkol sa nararamdaman ko. Kung papipiliin man ako sa kanilang apat na naging boyfriend ko noon, ay si Ronel pa rin ang pipiliin ko dahil siya lang ang totoong minamahal ko. Kaya nga nang tapusin niya ang relasyon naming dalawa, Popoy, ilang beses din akong gumawa ng paraan para makipagbalikan siya sa akin. Hiniwalayan ko na rin ang tatlo ko pang naging boyfriend noon. Kaya lang, masyado ko nang nasaktan si Ronel. Hindi na niya ako kinakausap hanggang sa sumuko na rin ako na maayos pa kaming dalawa. Sobrang laki ng pagsisisi ko noon, Popoy. Hindi ko matanggap na ako pa mismo ang sumira sa maayos naming relasyon. At ako pa talaga ang nanakit sa taong sobrang nagmamahal sa akin ng totoo. Hashtag Dear M.O.R. Hater. Popoy, halos may 2 taon din ang nakalipas nang tuluyan akong makamove on sa naging relasyon namin ni Ronel. Nag-resign ako sa pagnamamasukan ko bilang isang kasambahay at nagtrabaho sa isang factory ng sapatos. Nagsimula na ulit akong makipag-textmate at makipag-relasyon sa iba't ibang lalaki. Hanggang sa makilala ko ang pangalawang lalaki na sineryoso ko, si Julio. Nasa isang kumpanya kami nagtatrabaho. Nauna siya sa akin ng 3 taon sa trabaho kaya siya ang nag-train sa akin hanggang sa niligawan niya na rin ako habang nasa training pa kami. At dahil mabait naman siya ay sinagot ko na nga rin kaagad at pagkalipas ng 3 buwang relasyon ay nagsama na kami sa isang bubong. At doon ko siya mas nakilala, Popoy. Masipag si Julio sa trabaho pero may pagkatamad sa bahay. Kaya nga dapat sa tuwing uuwi siya ay palaging may nakahanda ng pagkain para sa kanya, kung hindi ay madali talagang iinit ang ulo ni Julio. Ayos na siguro itong niluluto ko. Patikman nga. Ang asim! Sigurado ako magugustuhan ni Julio itong sinigang ko dahil paborito niya to. Ay, Grabe yung traffic. Mabuti naman at nakauwi ka na, mahal. Kakatapos ko lang magluto. Alam mo ba na dapat kanina pa ako nakauwi? Kung hindi lang may banggaan dun sa dinaanan ng tricycle na sinakyan ko? Sabi ko naman kasi sa iba nalang dumaan, ayaw makinig. Huwag ka nang mainit ang ulo. Mabuti pa, magpalit ka na ng damit para makakain na tayo ng hapunan. Ano ba ulam natin? Siyempre, niluto ko yung paborito mo na sinigang na bangus. Mukhang mawawala nga init ng ulo ko. Pero, mahal, parang mas gusto ko na maunang kainin yung panghimagas eh. Mahal, ano ba? Nakikiliti ako. Alisin mo na tong damit mo at magbihis ka na sa kwarto. Ako na maglalagay nito sa lababa. Sige na nga. Dali mo na tong damit ko. Bibihis lang ako saglit. Bakit parang iba na naman yung amoy ng pabango sa damit ni Julio? Hindi ito yung pabango na ginagamit niya bago siya umalis ng bahay. Mahal, maliligo na rin ako saglit, ha? Naaasiman na ako sa amoy ng katawan ko eh. Sige lang. Tignan ko nga tong bulsa ng bag niya. Kaninong underwear to? Mahal, hindi mo ba nakita yung isang t-shirt ko na kulay pula? Hinanap ko sa cabinet pero anong ginagawa mo sa bag ko? May tinitignan lang ako. Kailan ka pa nagsimulang makialam sa gamit ko? Ikaw, kailan mo pa ako niloloko? Akin na nga yung bag ko. Bakit kasi nakikialam ka ng gamit ng may gamit eh? Kung ano man yung hawak mo, hindi sa akin yun. Hindi sa'yo? Malamang hindi talaga sa'yo to. Dahil pang babaeng underwear lang naman to. At wag na wag mong sasabihin na sa akin to dahil alam mo yung itsura ng mga ginagamit ko. Yan! Yan ka! Napaparanoid ka na naman. Hindi ko nga alam kung ba't napunta dyan yung bag ko eh. Palibhasa kasi... Palibhasa? Niloko ko ang first boyfriend ko kaya ganito ako mag-isip? O bakit? Yun naman ang totoo, di ba? Kaya ka palaging tamang hinala kasi takot ka sa sarili mong multo. Hindi ako tamang hinala. Alam ko kung kailan ako niloloko ng isang tao. Ano ba, Julio? Hindi naman ako ganun katanga para paulit-ulit mong bilugin yung ulo ko. Bang niloloko? Eh hindi ba sinabi ko na nga na hindi sa akin yung resibo at kondom na hawak mo? Bakit kasi hindi ka muna magtanong bago ka magtatatalak dyan eh? Tapos masyado ka pang pakialamera ng mga gamit ko. Akin na nga yan. Hindi sa'yo to. O bakit hindi natin tawagan si Arlo para magkaalaman tayo ngayon kung hindi ka talaga nagsisinungaling? Akin na yung cellphone mo. Ayoko. Kita mo na? Guilty ka kasi alam mo na hindi niya pagtatakpan yung kalokohan na ginagawa mo sa'kin. Romeline, pwede ba? Itigil na natin tong usapan na to. Sumasakit na yung ulo ko sa kakabunganga mo sa'kin eh. Pagod na nga ako sa trabaho, ito pa yung ihahain mo sa'kin na hapunan. Pagod sa trabaho? O pagod sa pakikipaglampungan sa iba? Sabihin mo na sa akin yung totoo, Julio. Sino yung babae mo, ha? Sino? Aray! Romeline, ano ba? Nasasaktan na ako! Tumigil ka na dyan, Romeline! Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino kasama mo kanina. Sino? Sabihin mo sa akin, sino? Si Tricia! Oo, siya nga. Ano, masaya ka na? Siya yung kasama mo kanina. Gusto mo pa ba talagang ikwento ko sa iyo yung ginawa namin? O tatahimik ka na dyan dahil nakakahiya na sa mga kapitbahay natin yung pagbubunganga mo? Walang iya ka! Manloloko ka! Teka, Romeline! Ano ba? Romeline! Huwag mo kong sasabihin ng ganyan dahil alam natin na gawain mo rito. Noon yun! At sobra-sobra ko na yung pinagsisisihan sa relasyon nating dalawa kahit kailan hindi na ako nagkaroon pa ng ibang lalaki. Kaya nga pumayag ako na magsama na tayo sa iisang bahay dahil gusto ko na patunayan sa'yo na ikaw lang yung mahal ko. Tigilan na natin itong katramahan na to. Titigilan na talaga natin to dahil tinatapos ko na yung relasyon nating dalawa. O di okay. At least makakawala na ako sa toxic na relasyon na to. Popoy, si Julio na nga yata ang naging karma ko. Ganun pala talaga kasakit ang ginawa kong panloloko kay Ronel noon. Parang sasabog ang puso ko nang malaman ko na may ibang babae pala si Julio kahit na nagsasama na kami at para nang mag-asawan talaga. Hindi ko lang maintindihan na bakit kailangan niyang gawin yun kung ipinararamdam ko naman sa kanya at pinatutunayan na walang ibang lalaki sa buhay ko kung hindi siya lamang. Popoy, bumalik ang pagkamuhi ko sa mga lalaki. Nakipag-textmate ulit ako sa iba't ibang mga lalaki at pinagsabay-sabay ko silang i-entertain at sagutin pero wala akong sineseryoso sino man sa kanila. Dahil ang pakiramdam ko noon, lahat sila ay manggagamit at manloloko lang. Sobra akong nalungkot, Popoy. Mabuti na lamang at naisipan ng nakababata kong kapatid na si Ellie na lumuwas ng Maynila para magtrabaho nang makapagtapos siya ng high school. Sa isang mall siya nagtrabaho at magkasama kami sa apartment. Kahit papaano, kapag kasama ko ang kapatid ko, ay nababawasan naman ang lungkot na nararamdaman ko. Sino ba itong tumatawag? Hindi nakasave sa cellphone ko yung number. Hello? Sino to? Romeline? Oo, ako nga. Sino ba to? Hindi mo ba ako nabobosesan? Magtatanong pa ba ako kung nabobosesan kita? Alam mo kung hindi ka magpapakilala, ibababa ko na lang to. Si Ronel to. Ronel? Ikaw ba talaga to? Oo, ako nga. Paano mo nakuha yung number ko? Hindi na mahalaga yun. Kumusta ka na? Ayos naman. Ikaw ba? Ayos lang din naman. Mabuti kung ganun. O sige na, maglalaba pa ako eh. Kailangan ko ng ibaba tong tawag. Romilin, sandali. Ano ba yun? Busy kasi ako eh. Pwede ba tayo magkita? Ha? Bakit? Wala lang. Gusto lang kitang kumustahin saka makita. Nakikipagbalikan ka ba sa akin? Bakit? Para saan? Alam mo, Ronel, kung plano mo nagantihan ako, itigil mo na yan. Kasi sa maniwala ka at sa hindi, kinarma na ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Hindi. Mali ka. Anong mali dun sa mga sinabi ko? Yung babalikan mo ako o yung gusto mo akong gantihan? Grabe ka naman. Hindi ka pa rin nagbabago. Magsalitay mo naman kasi muna ako. Kahit marinig ko pa yung mga sinasabi mo, hindi pa rin ako makikipagkita sa'yo, okay? Bye! Oh, ate, bakit kunot na kunot yung naumot? Parang kulang na lang umusok na yata yung mukha mo sa inis. Inangyari ba? Eh paano? Tumawag si Ronel. Ha? Huh? Yung first boyfriend mo? Oo, siya nga. Eh bakit daw siya tumawag? Tumawag daw siya para mangamusta. Nangangamusta lang pala? Eh bakit nangangamatis na sa pulay ang mukha mo? Eh kasi... gusto niya raw makipagkita sa akin. Talaga? Oh, eh anong sagot mo? Siyempre ang sabi ko ayoko tapos binabaan ko na ng telepono. Ah! Bakit mo naman ginawa yun? Eh hindi ka naman niya binastos habang kausap mo siya, diba? Niyaya ka lang palang makipag-date, sana pinush mo na. Hindi nga. Pero ayoko nga siyang makita at makausap kasi... Teka nga, bakit ba parang mas excited ka pa na makita ko siya? Siyempre hindi, no? Alam ko lang kasi na sa lahat ng mga naging ex mo, siya yung pinakasineryoso mo. Pero ate, mahal mo pa rin naman siya, di ba? Oo, siguro ewan. Mas nangingibabaw kasi yung takot sa nararamdaman ko. Yung takot na baka gantihan niya ako sa ginawa kong pananakit sa kanya noon. Pero di ba, yung takot din na yun yung naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay dati? Alam mo kasi ate, minsan ang paraan para maging masaya tayo, labanan at alisin natin yung takot na nararamdaman natin. Sandali lang! Sabi ng sandali lang eh! Sino ba itong katok ng katok? Nakakaabala sa pagluluto ko. Bakit ba ang aga-aga? Katok ka ng katok? Ano bang... Ronel? Hi, Romeline. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko kasi ayaw mo sagutin yung mga tawag at text ko sa'yo. Kasi nga, ayaw kitang makita o makausap. Hindi pa ba malinaw yun? Saka nakakaloka ka, paano mo nalaman tong address ng apartment namin? Kay Ellie. Kinanta ko siya sa Facebook at humingi ako ng tulong sa kanya. Sabi na nga ba eh. Kaya kakaiba yung kinikilos ng kapatid ko. Huwag mo siyang pagalitan. Ako naman yun ang ulit sa kanya na ibigay yung cellphone number mo at itong address niyo. Nakabla kasi ako sa lahat ng social media account mo eh. At si Ellie lang yung nakita kong paraan para makausap kita ulit. Sige na. Hindi ko napapagalitan yung kapatid ko pero please lang. Umalis ka na dahil nakakaabala ka na sa akin. Nakakaabala ba talaga ako o ayaw mo lang ako makausap dahil natatakot ka na baka bumalik lahat ng nararamdaman mo para sa akin? Alam mo, Ronel, wala nang pupuntahan tong pag-uusap natin eh. Kung hindi ka pa talaga aalis, tatawag na ako ng barangay tanod at sasabihin ko na ginugulo mo ako dito. Romeline, gusto ko lang naman kasi na malaman mo na gusto ko na makipag-ayos sa'yo. Pero wala na nga tayong dapat ayusin. Ilang taon na yung nakalipas mula nung habulin kita at magmakaawa ako sa'yo na bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pero ayaw mo na nga, di ba? Tapos ngayon, ito babalik ka? Dahil naiintindihan ko ng lahat. Naiintindihan na kita at ang takot na nararamdaman mo. Sa ilang taon na nagkahiwalay tayo, sa maniwala ka o sa hindi, kahit kailan hindi ka nawala sa isip ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. So anong gusto mong mangyari ngayon? Magkabalikan tayo, ayusin natin to, ganon. Oo, dahil sigurado ako na mahal mo pa rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa'yo hanggang ngayon. At kung wala ka pa rin tiwala sa akin, sige, liligawan ulit kita. Maghihintay ako hanggang sa mawala yung takot na nararamdaman mo at magawa mo ulit magtiwala sa akin. Ronel, ano bang sinasabi mo? Alam ko naman na nagawa mo lang yun noon kasi takot ka na maloko at maiwan mag-isa. Pero Romeline, bigyan mo lang ako ng pagkakataon at ang relasyon nating dalawa. Kahit kailan. hinding-hindi ka na ulit masasaktan. Popoy, hindi nga nagtagal ay nagkabalikan kaming dalawa ni Ronel. Siguro ang dahilan kung bakit walang lalaki na tumatagal sa buhay ko ay dahil hindi na ako marunong magtiwala. Pero dahil nga kay Ronel ay unti-unti nang nawala ang takot ko na magmahal ng totoo at masaktan lang sa huli. Kung dati ay nag-e-effort na siya sa relasyon naming dalawa, alam niyo bang dumoble pa yon ngayong may pangalawang pagkakataon na ibinigay kami para sa isa't isa. Wala na nga halos akong mahihiling pa, Popoy, dahil iba talaga mag-alaga at magmahal si Ronel. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng balita na malala na pala ang sakit ni Papa at hinihiling ni Mama na umuwi muna kami ni Ellie. Popoy, ayoko talagang umuwi at makita sila. Ilang taon ko silang tiniis at nangako ako sa sarili ko noon na kahit kailan ay hinding-hindi na ako babalik pa sa kanila. Kaya hindi ako sumama sa kapatid kong si Ellie pauwi sa aming probinsya. Hindi ko rin kasi alam kung papaano sila harapin. Pero sa huli ay nakumbinsi rin ako ni Ronel na umuwi sa amin. Kahit pagbalibalik pa rin daw namin ang mundo, ay hindi ako mabubuo kung hindi dahil sa mga magulang ko. Mama, kamusta po? Maayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din po. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi. Ang totoo, akala ko hindi ka nauuwi kasi ang sabi ni Ellie, ayaw mo raw sumama sa kanya pauwi dito sa bahay. Ang bigat po kasi ng loob ko na makita ang bahay na to. Pakiramdam ko po bumabalik lahat ng masasakit at masasamang alaala ko. Pero napag-isip-isip ko rin po na siguro po panahon na para tanggalin ko yung bigat dito sa dibdib ko. At dapat hindi na po ako nagtatanim pa ng kahit na anong sama ng loob sa inyo. Anak, sorry. Masyado akong naging makasarili. Kung ginawa ko lang ang tama noon, hindi ka sana nawala sa bahay na to. Hindi sana nasira ang pamilya na to. Nung una, hindi ko po talaga naiintindihan kung bakit nangyayari yun nun. Kung paano niyo po nagagawa magpulag-pulagan at magbingi-bingihan sa mga ginagawa sa akin ni Papa at Lolo. Nanay ko po kayo. Kaya dapat kayo po yung nagiging kakampi ko. Kayo ang dapat na nagiging tagapagtanggol ko. Patawarin mo ko, Romely. Patawarin mo ang mama mo. Matagal na akong nagsisi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ang lahat. Sana mapatawad mo pa ako, anak, kasi ako, hindi ko magawang patawarin ang sarili ko. Ma, humawag po kayong lumuhod. Alam ko pong mahirap pero gusto ko na pong kalimutan lahat. Hindi po ako umuwi kaagad kasi nakukonsensya po ako. Dahil pakiramdam ko, ako ang dahilan kung bakit. Kung bakit tuluyang nasira ang pamilya natin. Matagal nang sira ang pamilya natin. Ako lang naman ang napupuminit na ayusin ito. Kasi nahihiya ako sa sasabihin ng ibang tao sa atin. Na dapat wala akong pakialam. Mas pinahalagahan ko pa yung iisipin nila kaysa sa inyo ng mga anak ko. Hindi pa naman po siguro huli ang lahat. Kaya po nandito ako ngayon. Kasi gusto ko na pong alisin yung bigat na nararamdaman ko dito sa dibdib ko. At kahit saan naman po natin tignan, magulang ko pa rin po kayo. Salamat. Salamat, anak. Akala ko hindi na ulit kita makikita. Akala ko hindi na kita mayayaka. Pinag-isipan ko po ito ng matagal bago ako nagdesisyong umuwi. Si Papa po pala. Kamusta na po siya? Malala na ang sakit ng Papa mo. Alam mo ba na tuwing gabi, palagi kanyang hinahanap sa akin. Palagi siyang umiiyak at nakikiusap na tawagan kita. Dahil gusto ka raw niya makita. Gusto raw niyang humingi ng kapatawaran sa'yo. Hindi ko po sigurado kung kaya ko na po siyang harapin. Pero alam ko po na kailangan kong gawin to para sa ikatatahimik nating lahat. Malaki ang pinagbago ng papa mo mula nang umalis ka sa bahay na to. Nagsumikap siya at naging responsable para sa pamilya na to. Anak, sana magawa mo rin siyang kausapin at patawarin. Ellie, anak, paabot nga ako ng tubig at gamot ko. Ellie, Irma, kung sino man yung nandyan, pahingi naman ako ng tubig. Ito po, Papa. Robelit. Uminom po kayo ng tubig. Kailan ka pa nakauwi? Kanina lang po. Tulog po kayo nang dumating ako kaya hindi ko po muna kayo ginising. Bakit ngayon ka lang dumalaw dito sa bahay? Naging busy po kasi ako sa trabaho ko. Pero palagi naman po ako nagpapadala ng pera. Hindi naman palaging pera lang yung importante sa mundo. Galit ka pa rin ba sa... Galit ka pa rin ba sa akin? Yung totoo po. Parang kahit kailan hindi na po mawawala yung galit ko sa inyo. May karapatan ka namang maramdaman yan eh. Dahil hindi ako naging mabuting padre di pamilya. Hindi ako naging mabuting ama lalo na sa'yo. Pero anak, gusto kong malaman mo na pinagsisisi ako ng lahat ng mga naging kasalanan ko. Hindi ko na alam kung kailan mo pa ako magagawang patawarin, pero saan bago man lang ako mamatay, mapatawad mo na ako. Kahit naman po ako eh, hindi ko rin po alam kung kailan ko kayo kayang patawarin sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin, pero pa, alam kong ito po yung kailangan. Dahil ayoko pong habang buhay, may dinadala akong mabigat dito sa dibdib ko. Pinilit kong magbago, maniwala ka. Pinilit kong magbago para sa iyo at sa pamilya na ito. Pero Papa, kahit ano pong gawin nyo, hindi na po magbabago yung mga nangyari. Hindi nyo na po maibabalik yung kinabukasan ko na sinira nyo ni Lolo. Ang tagal ko na pong gustong umuwi dito dahil gustong gusto ko na pong bumawi sa mga kapatid ko at sa pamilya na to. Pero sa tuwing iisipin ko lang po na makikita ko kayo, nanghihina na po kaagad ako dahil bumabalik lahat ng sakit na mga ginagawa niyo sa akin. Pero kailangan eh. Kailangan kong umuwi para sa pamilya na to. Para sa inyo. Wala ka na magdapat ang babuhin sa pamilya na ito dahil ako may kasalanan at nagkaroon ng malaking pagkukulang eh. Ako ang sumira sa pamilya na ito. At sa buhay ko. Alam niyo po ba na sobrang pinandidirihan ko po yung katawan ko sa tuwing maliligo ako o titingin sa salamin? Ang naiisip ko po nun, bakit kung sino pa ng mga taong pinapahalagahan at sobrang mahal ko, sila pa yung sisira ng buhay ko? Romeline, sana mapatawad mo pa ako. Kung bakit lang ibalik yung nakaraan. Pero hindi na nga po eh. Hindi na natin mababalik yung nakaraan. Aaminin ko po na sobrang namuhi po ako sa inyo. Hanggang sa magalit na rin ako pati sa sarili ko. Lalo na po nung kinampihan kayo ni Mama. Nawalan na ako ng pag-asa na magkaroon ng normal na buhay. Kaya nagdesisyon na lang ako na umalis sa bahay na to. Baka sakaling makalimutan ko yung madilim na parte ng buhay ko. Pero hindi po pala. Paniwalaan mo sana ako. Yung sobra-sobra ko na pinagsisisihan ng lahat. Lahat ng mga naging kasalanan ko sa iyo at sa pamilya na ito, Romeline. Romeline, please, patawarin mo ako. Patawarin mo ang papa mo. Madali pong magpatawad, pero hindi po madaling kalimutan ang lahat ng sakit at pagsira na ginawa niyo sa buhay ko. Ang iniisip ko na lang po ngayon, kayo rin po ni Mama ang mga magulang ko at ayoko pong magkahiwang-hiwalay tayo. Na habang buhay na may bigat na dinadala dito sa mga dibdib natin. Popoy, ilang araw lang pagkatapos ng pag-uusap namin ngayon ni Papa, ay pumanaw na siya. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung napatawad ko na ba talaga siya bago siya tuluyang nawala, dahil sila ni Lolo ang naging dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa kanya, alam ko na yon ang kailangan kong gawin dahil ayokong mawala siya na pare-pareho kaming may bigat na dinadala sa mga dibdib namin. Pagkatapos mailibing ni Papa ay bumalik na rin ako sa Maynila para magpatuloy sa aking hanap buhay. Naging normal at mas magaan na ang buhay ko kasama si Ronel. At nang sumunod na taon nga ay nagpakasal na rin kaming dalawa. Popoy, ngayon ay mayroon na kaming dalawang anak ng asawa kong si Ronel. Simple lamang ang buhay namin pero masasabi ko na totoong masaya dahil mabait na asawa sa akin at magaling ring ama si Ronel sa mga anak namin. Wala na nga akong maihiling pa kung hindi ang maging malusog ang mag-aama ko. Ang kapatid ko namang si Ellie ay bumukod na rin ng apartment sa amin. Pareho kaming nagpapadala ng pera sa bahay namin sa probinsya. Popoy, ilang taon na rin ang nakalilipas mula nang mawala si Papa. Pero ngayon, sa tulong ni Ronel, sa buhay ko at sa pagmamahal na ibinibigay niya sa pamilya namin, ay nararamdaman ko na kahit papaano ay unti-unti ko na talagang napapatawad ng totoo ang mga magulang ko. Nawawala na ang galit at ang bigat sa dibdib ko. Totoo ang sinasabi ng iba na madaling magpatawad pero mahirap ang kalimutan ng pait at ang sakit ng mga nangyari. Malaki ang pasalamat ko sa asawa ko na palaging nasa tabi ko at naging dahilan para maibigay ko ang totoong kapatawaran sa mga taong naging dahilan kung bakit minsang nasira ang buhay ko. Popoy, maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko para sa tanghaling ito. Sana ay nakapag-iwan ng inspirasyon na lumaban at magpatuloy sa buhay ang mga kagaya ko na minsang naging biktima ng mapagsamantalang pagkakataon. God bless and more power sa inyong lahat na bumubuo ng Dear MOR. Kumagalang, Romeline. Hashtag Dear MOR. Hater. At yan na nga po ano, ang kahit papaano, hindi ko masasabi na anong tawag mo dyan, yung talagang parang gumaan ang pakiramdam natin. Ano? O kahit papaano, gumaan ang pakiramdam natin sa mga pangyayari dito kay Romeline. Pero, ganyan talaga. Ganyan ang kwento ng ibang mga tao. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na i-stress ka dahil nagasgas ang cellphone mo. Nai-stress ka dahil kulang yung sweldo mo. Nai-stress ka dahil at namumroblema ka at halos hindi maganda ang pakikitungo mo sa ibang tao dahil hindi masarap yung pagkain mo kanina. Diba? Napakaraming mga tao sa paligid natin ang may mas mabibigat na problema, diba, na kinakaharap sa buhay. Traumatic experiences, hindi lamang dito, no, sa mga pangyayari sa paligid natin ngayon na patuloy nilang pinaglalabanan. At yung iba doon ay hindi na may erase. Yung iba ron ay mahirap talagang lunukin, katulad na lamang ng experience nitong si Romeline. Pero even them, 'di ba? Even yung mga katulad ni Romeline na meron, sabihin na natin, nakalinya sa may mga pinakamadidilim 'di ba? Pinakamabibigat at pinakamapapait na karanasan kahit sila. Kahit sila ay mas pinipili pa rin na lumaban, 'di ba? Para sa kanilang mga buhay. Ayan, mas pinipili pa rin nila na magpatawad. Yes, the forgiveness ano na ibinigay nitong si Romeline played a major role para doon sa pagiging maayos na rin ng buhay niya, ng paggaan ng takbo ng buhay niya. Pero bago ako magpatuloy, sige na, ito na muna. Basahin ko muna ang ilan sa inyong mga reaksyon at mga opinyon. Sabi ni Sai Castillo, ang mga magulang, ano to? Mga magulang pero binigyan ka, ay, sandali, naputol na siguro ito, no? Oo. Sorry, Sai Castillo, ha? Medyo, syempre, hindi na kompleto yung thought, eh. Ayan, sabi na lang ni Michael Sanchez, I'm happy for you, Ate Romeline. God is good talaga. Irma Escano, sabi ni Ate Irma, sabi niya, happy ending na rin, Popoy. Oh, sa bagay. Oh, hindi na, kumbaga hindi na palala yung sitwasyon, ano? Hindi na kasimbigat nung kanina. Marami akong natutunan sa kwento na to. Sobrang ganda, nakakaiyak, sabi ni Maria Lobina. Ayan. Sabi naman si niya ng ano to? Santuario de Loma Marilao. Lesson learned, forgiveness is the real key to happiness. Yeah, hello po sa mga nandito sa Santuario de Loma. Sina Giselle, Mirna, Chris, and Katie. Tutok kami sa Dear MOR. Thank you so much sa inyo pong mga nasa Santuario de Loma sa Marilao. Yeah, thank you, thank you. Riza, sabi ni Riza, relate much, Popoy. Ang sa akin naman, nakulong ang tatay ko. But later on, iniurong ko na din yung kaso kasi matanda na rin siya. Until now, hindi alam na mga anak ko. Hanggang ngayon, kahit hiwalay na kami ng asawa ko, hindi niya rin alam. Madaling magpatawad pero napakahirap nakalimutan. Dalawang dekada na yata or tatlong dekada na, Popoy, hindi ko pa rin makalimutan. Thank you so much, Riza, ha, for being brave enough para i-share itong almost the same experience. Pero doon nga tayo manggaling, ano, na lahat naman tayo ay dapat matutong magpatawad. Maliit o malaki yung pagkakasala sa atin, kahit na yung iba eh sabihin nga natin na parang ang hirap-hirap isipin kung paano mo patatawarin. Katulad dito, yung pang-aabuso na ginawa kay Romeline. 'Di ba sabihin, ako patawarin mo na lang para gumaan na ang takbo ng buhay ninyo. Yes, that's easier said than done. 'Di ba? Madaling sabihin, pero ito pagka sinabi sa iyo ng tao na sinasabihan mo noon na patawarin mo na lang para ano na, sige na, mamamatay na rin naman eh. 'Di ba, wag nating gawing dahilan ng sakit o yung malapit na mamatay, 'di ba? O kung ano pa man, 'di ba, kung ano pa man, o paalis na ng bansa or kung ano na nangyayari sa kanya. If don't feel like it, kung hindi mo pa kaya talagang ibigay, wag mong ibigay. 'Di ba? Ganun lang 'yon, na ibigay mo sa panahon na nasa sayo. 'Di ba? Hindi, wag nating gawing dahilan katulad niyan. Wag nating gawing dahilan magpapasko halimbawa. 'Di ba, magpatawaran na kayo, magpapasko na, wag nating gawing dahilan yung mga ganung magbe-birthday. 'Di ba? Iyan yung mga napakabababaw na mga dahilan, magbe-birthday halimbawa. Sige na, patawarin mo nang birthday, pa-birthday mo na sa teka lang ho. 'Di ba? It's a traumatic experience na ibinigay doon sa bata at bibit-bitin niya 'yon maybe for a lifetime. Oo, 'di ba? For a lifetime talaga. That's for sure. Oh, yung experience na 'yon, traumatic experience ay hindi talaga malilimutan, ano? At may mga flashbacks diyan. Pwede kang i-push niyan deep into depression. Tapos ang daming mga pwede mangyari, yung mga relationships mo sa ibang mga tao, maaapektuhan, ang daming mga complications, kaya wag natin sasabihin. Paalala lang natin na matuto tayo magpatawad. Sana mapatawad mo na, 'di ba? Pero yung sabihin nating patawarin mo na, 'di ba? Na para bang para na itulak ka lang, nadapa ka, tapos bumangon ka, ganun lang 'yon. Well, obviously, mas madaling patawad yon ano. Pero yung ganito mga kabibigat na ano, mahirap nga talaga, mahirap lumimot sa experience na yan. But we owe it to ourselves. Diba? Ito na lamang po ang isipin, kayong mga hirap pa rin magpatawad ano, sa kung ano man yung mga babibigat na nangyari sa buhay ninyo. Diba? Ganito yan, ang pagpapatawad ay hindi mo ibinibigay doon sa tao na gumawa sa iyo ng masama. Katulad nun sa papa at sa lolo nitong si Romeline, yung pagpapatawad na yon ay ibibigay mo para ma-unload, 'di ba? Para gumaan yung bigat na nararamdaman mo. 'Di ba? Ibigay mo na sa kanila yon, 'di ba? You ask the Lord na ikaw ay tulungan to have the courage, to have the strength, to forgive, 'di ba? And the wisdom to understand, 'di ba? Yung pangunawa para maintindihan kung bakit ka nga ba nagpapatawad, 'di ba? Kung hindi ka kung hindi ka magpapatawad, natural nandiyan 'yan, napakabigat sa dibdib, pero kung hayaan mo na lamang at patatawarin mo ng taus-puso. 'Di ba? Mahirap kasi 'yung sabi mo, sige, pinapatawad na kita. Hindi naman taos sa puso mo, 'di ba? Hindi rin maganda. Kaya it may take you a year, one decade, one month, kung ano man, pero kung ano na talaga 'yung maganda. Katulad nitong si Romeline, totoo 'yun na sinabi niya na hindi ko sigurado kung napatawad ko na nga ba talaga 'yung papa ko sa pangahalay na ginawa niya sa akin nung magkausap kami. Pero, 'di ba? Pero sa tingin ko mas gumagaan na at mas naiintindihan ko na at mas natatanggap ko na pinatawad ko na siya noon, pero hindi pa fully, 'di ba? Hindi naman lahat ngayon ay automatic, 'di ba? Na kapag ka pinres mo yung on, okay, on. Yan ang pinagkaiba ng tao sa mga gadgets, 'di ba? Iba tayo eh, 'di ba? Merong ang dami pa mga involved na mga emotions, especially hindi naman tawa-tawa ka kanina, tapos nalungkot ka ngayon, tawa ka na ulit, 'di ba? Yung ganun, 'di ba? Masaya ka, nalungkot ka nung na-rape ka, tapos traumatic yung experience mo. Hindi tayo pwedeng basta lang mag-shift. Uy, pinatawad ko na si Papa, okay na ulit kami. Pero ni-rape niya ako dati, of course not. Hindi ganun yun. It's a process, 'di ba? It's a long process. At sana nga ay hindi makaapekto sa iba mga relationship mo with your husband, with your kids, 'di ba? Yung mga trust issues mo sa iba mga tao, 'di ba? Sana yun ng ipagdasal mo. Oh, pero ang pinakabuod ng sinasabi kong ito, magpatawad ka dahil yung pagpapatawad na yun para sa sarili mo yun. Hindi yun para sa ibang tao. Okay, kung gusto mong gumaan yung pakiramdam mo, gusto mong gumaan yung dibdib mo, patawarin mo na lang yung ibang tao. Huwag mo na silang hingin, huwag mo na silang hintayin na humingi pa ng tawad sa iyo. Kung hihingi sila ng tawad, well and good. Kung hindi humingi ng tawad, patawarin mo na rin. Just the same. Because forgiveness, that's one thing that you owe to yourself. Para sa'yo yun. Hindi para sa kanila yun. Okay? Kaya naman this weekend, sana nako ay gumaan-gaan din ang inyong mga pakiramdam. Ano? Kung sakasakali, meron din kayong mga taong hindi mapatawad. Yun na lang ang isipin nyo. Pinatawad ko na yan. Yung dating kataasan ko ng kilay yan eh. Yung dating kasuntukan ko yan, yung mga ganyan. Pero pinapatawad ko na. Diba? Dahil ayoko na mag-carry ng grudge. Ayoko na mag-carry ng bigat sa dibdib. Nakakapangit na rin para sa aking itsura. Yun na lang ang isipin nyo. Alam ko marami ang takot pumangit ngayon. Ano? Ayan, kahit pa naka-face mask tayo pagka lumalabas, well, magpatawad pa rin kayo. Okay, yun ang pinakamahalaga. 16 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Thank you so much sa lahat ng mga na-inspire nitong storya ni Romeline. And Romeline, God bless you. At feeling ko talagang binibless ka ngayon ano, with Ronel by by your side hanggang ngayon. Oh, yung mga karelasyon nyo na ganyan, hindi kayo iwan through thick and thin, for better or worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Alagaan nyo po sila kung lagi silang nandyan, di ba? And be thankful. Mag-weekend, sabi ko nga, magpasalamat tayo for the small blessings and the very, very big blessings of life, of health para sa ating lahat. Pagpasalamat nyo rin kung meron kayong magandang support system sa inyong mga pamilya na nagpapaalala palagi na magiging okay din ang sitwasyon natin. Huwag kang matakot. Nandito kami. Ayan, pagpasalamat niyo po ang pagkakaroon ng pamilya at mga kaibigan na totoong mga nakasuporta. Nakasama niyo po, ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guwa Popoy, mga kapamilya. And please include us in your prayers. Siyempre, kami mga naglalabas pa rin para maghanap buhay sa amin ding mga pamilya. No? And of course, a special request para sa hashtag ibalik ang ABS-CBN para tayong lahat naman ay ECQ na lamang ang kalaban. Diba? Hindi na yung katulad na meron pa kaming isang hinihintay. We also have families to take care of. Diba? Kaya po kami naghahanap buhay pa rin. Pero more than that, we are passionate about this job to serve you. Diba? And the Filipino people. And I hope you understand. Hashtag ibalik ang ABS-CBN. Happy weekend, mga kapamilya. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Hashtag Dear M.O.R. Hater. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.